petre, e și petrecere. E Kiss Kiss in the Mix, super party de sâmbătă. Mai departe cu voi DJ Young și Olex. Olex in the Mix, DJ Young on the mic. Khaled, Selavi, Khaled Dream și Ina. Remixul Jay Murano, Naughty Boy și Sam Smith, la la la. Iar apoi Dan Bolan și cel mai nou single. Salutăm gașca nebună de Kissoman de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem peste 1.200.000 de Kissomani. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

pretty girl, no makeup. If you seen her, you would think she was made up. Hit a party with some rock, go to Ace Up. Party till the sun go down, cause we paid up. Homie, it's a wait up. Got the baddest in my section, straight up. All different complexions, a wait up. One in the red dress, got me so messed up. Caderas, la vi caminar. Un cuerpo como ninguna, no puedo olvidarla. Y ahora lo que le gusta, la pongo a temblar. Bailando en lo oscuro, vamos volando. So rock, go to Ace Up, party till the sun go down, cause we paid up. She started shaking, I'm pacing. She said, boy, come here, I'm not taking. Can you take it, if you waiting? Baby boy, tell me, do you got patience? Sabes lo que quiero. La noche entera, sabes lo que quiero. La noche entera, go. Se schimbă repede rău, hey! Iubi, pantofii sunt criminal. Bagă, bagă, bagă ban, bagă ban. Doctorul îmi spune, puia te știu. Îi tremură mâna pe bisturiu. De-aia bag repede bani în CD-ul. Bagă, bagă, bagă, bagă ban. Domnul milițian, stai așa, încă nu scrie, hai să o dăm cumva. Ce naiba, doar noi suntem golari, hey! Nu trebuie să mai spui, bagă ban, bagă ban. Hârtie, plastic sau chiar monezi, mereu te stresezi, vezi să nu-i pierzi. Când o pui, toți sunt fani și zic, bagă, bagă, bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul zrâde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Bani, bani, bani,

Să-ți iubirea. Și Hitul cele mai hot piese ale momentului, variantele originale, iar printre ele, din când în când, inserăm și câte un remix. Sunt piese pe care voi le cereți la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România. Nicole Sherry, Memories, remixul DJ Tyna și Adrian Funk. Avem DJ Project și Adela fără tine, DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, remixul DJ Bone și D-Bunge, Oliver Twist, Olix in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri. Să te găsesc

și vreau to say, and if you're done with Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. Ce mi-a rămas de acum, baby, sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest. Ca pe Facebook mai nou fetele ori pe interes. Arda te arde, dar din căldura ta la mine ajunge a mie. Poate și zic, hey yo, ar fi fain să să mă rângim încă o noapte. Poate, poate, poate. From a thrift shop,

back, you got my back, ride or die like Bonnie and Clyde. We strike them out like my exes, yeah, I only give a sh. What they talking, what they hating, cause you know they on my sh. You dangerous like TNT, I play with fire to break the ice. Think about you day and night. Somebody help me out.

Și final de party și final de Summer Kiss Kiss in the Mix, pentru că este ultima zi din august. Dar ne auzim și mâine seară și tot de la 7 la 10, de data asta la Kiss Kiss in the Mix. Din partea lui DJ Young și a lui Olix, să aveți o seară pe cinste, petreceri excepționale și un weekend beton mai departe. Ne auzim și mâine seară, rămâneți pe Kiss FM, acum cu Sonny Flame, Hainele, la Kiss, asculți doar hituri. Haine deloc, vara asta le-am dat foc, yeah. Stăm la plajă sub umbrele, cu un cocktail și o gazelă. Dar natura nu moare cu căldura, stai să vezi când o veni factura. Deja mă ia cu dureri de cap, dar acum n-am ce să fac. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne vim. Hainele, nele, ne vim la mare. Haine nu folosim. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne. Clan